fakey life, Ronaldo na baba. I don't like. Apni to eki life, fakey life, Ronaldo na baba. I don't like. Apni umar hai 22, thoda sa main hu wise, thoda sa bad hu. थोड़ा सा मैं हूँ नाइस. टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. कभी नहीं थमती है, सांसों की पायल बजती है. जिसे प्यार किया वो आएगा, तुझे ऐसे गले लगाएगा. मस्ती में कर लो बातें दो दो आज, जिंदगी भर जाती खुशियों. टेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना. हो जिंदड़ी चार दिन की, चांदनी चार दिन की, तू रुस्मत ऐसे कुड़िए. हंस बोल कुड़िए, ओ जिंदड़ी चार दिन की, चांदनी चार दिन की, वो तुझको मनाने आएगा. दिल वालों का दिल बहलाएगा, वो तुझको मनाने आएगा. दिल वालों का दिल बहलाएगा, तू रुस्मत ऐसे कुड़ी. life, peggy life, rona to na baba, I don't like, apni umar hai 22, thoda sa main hu wise, thoda sa bad hu, thoda sa main hu nice.